Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'dasınız sevgili sanatseverler. Öyle böyle bir program değil, macera dolu bir güne yakışır. Macera dolu bir program. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Bu gece büyük maç var. Almanya ile. Ne arasında? Almanya ile milli takımımız arasında. Halftime arasında. Halftime dedi yani. Devre arasında her şey belli olur dedi. Bilmiyorum, ne arasında deyince ne denir ki onu? Maç arasında gazoz içeceğiz şimdi. Ne, ay bir şeyle bir şey arasında. Milli maçımız var Türkiye ile Almanya maçımız arasında. Evet. Nerede maç? Nerede Ege? Sabah ben sana anlatıyorum bunları yolda. Ya hep o kadar çalışmıyorsun. Hemen kafasını... Gözler Mesut'ta olacak. Gözler Mesut'ta olacak. Bak güzel, iyi gidiyorsun. Gözler Mesut'ta olacak. Maç nerede maç? Türkiye'de mi Almanya'da mı? Sahadan mı? Almanya'da maç. Ya Almanya'da bir kere yaptılar. Bir kere de bizde yapsınlar. Türklerin maçını aynısını Türkiye'de yapacaklar. Bravo. Aynısı dediğim tabii ki skor olarak. Skor olarak. Aynısı. 3 hedefliyoruz. 1'e de razıyız. Playoff. Mesut. İyi gidiyor. Güzel güzel gidiyor. Hakem ya. Ferguson. Bildiklerimizi sayalım lütfen. Yalnız bir şey anlatmaya çalışıyor. Evet. Yani onu ben anlıyorum. Futbol konusu olunca Lesi gibiyim. Bir takım sesler çıkararak size bir şey anlatmaya çalışıyorum ama olmuyor. Çünkü Ferguson'u biliyorsun. Ferguson. Sir Ferguson. Bu da hakem mi dediği bir adam yönetecekmiş, evet, maçı. Onu anlatmaya çalıştı. Ege demin bu hakemse biz neyiz demiş. Böyle bir şey. İyi şanslar diliyoruz milli takımımıza. Bol şans, 21.30'da bugün maç. Beraber mi seyrediyoruz gene her zaman olduğu her gibi? Her zaman olduğu gibi. Her zamanki yerde beraber seyrediyoruz. Ama ne kadar güzel oldu. O bastır coşku. Türkiye. Kaçta maç? Kaçta maç? Geç saatlerde 21.30'da ya işte. 21.30'da ekran başına kilitleniyoruz. Tek nefes, tek vücut oluyoruz. Tek vücut. Nefeslerimizi tutup ekran karşısına geçiyoruz. Güzel. Teşekkürler Ege'ciğim. Teşekkürler. Peki yarın bugün Almanya maçı var. Sonra kimin oynuyoruz? İzlanda'yla. Hayır, futbolda soruyorum hayatım. Futbolda. Hayatım. Yalnız lütfen futbolda, sabah. Futbol konuşan adamlar öyle bir bilene hayatım diyorlar Fahir. Şeker kardeşim kimle oynuyor? Azerbaycan'da mı oynuyoruz? Şimdi ilk önce şu maçı alalım da ondan sonra. Ben şu anda bu maça kilitlendim. Tabii. Sonrasını düşünmek istemiyorum. Önce... Sonra önümüzdeki maçlara bakacağız, açıklamasını yaparsın. Şu 90 dakikayı geride bırakalım. 90-95 dakikayı. Azerbaycan maçına sonra bakarız diyorsun. Azerbaycan'la oynayacağız sonra. Azerbaycan'dı değil mi ya Fahir? Ya işte onlardan biri ya Azerbaycan'dır ya. O şekil bir şey olması evet, lazım. Evet, 11 Ekim'de de yine Türkiye'de Azerbaycan'la oynayacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Tamam, yeterli. Sabah sabah futbol konuştuğumuz yeter çocuklar. Yeterli. Artık gündemden... O zaman inanırım. Biraz da diplomasi diyoruz. Diplomasi. Diyelim mi? Diyelim tabii. Rusya'da biliyorsunuz kim ben başkan olacağım dedi. O zaman ben de olacağım. Hangisi? Kim dedi öyle dedi, evet. Kim dedi? Kim dedi? Kim diyebilir, zaten bir kişi var ya. Medvedev başkan olduğuna göre kim demiş olabilir? Putin evet. 2012'de yeniden başkanlığa aday olması kesin gözüyle bakılan. Yok artık kesin canım, açıklandı. Fıkraları bile çıktı. İşte şöyle fıkralar, böyle fıkralar, espriler, şakalar. Bilmiyorum yüzüne karşı yapılıyor mu Putin'in bu tip fıkralar ama böyle bir şey. Ve geçenlerde biliyorsunuz bir dalmıştı da amfora bulmuştu, hatırlıyor musunuz Putin? Amfora. Evet, hatırlıyoruz. Tarihi bir amfora buldu denizden çıkarak. Önce adama atmış onu. Tam bu başkanlık seçimi sırasında daldığı yerden amfora ile çıkıyor. Gibi. Yani düşün, amfora çıkarıyorsa başkanlığında neler yapar. Neler çıkarır diye. Öyle başkası çıkmıştı. Kum çıkaramaz, Putin amfora çıkarıyor demiş. Nerede çıkarmıştı bunu? Rusya'da bunu... Denizden mi? Denizden çıkarmıştı da bu tamamen yalanmış. O açıklandı. Tamamen mizansen oldu. Amforaları biz önceden yerleştirdik diye açıklama geldi. Olsun, gene derindeydi demişler. Ya daldı çıkardı adam yani. Biz önceden koyalım, yerini de gösterelim. Hadi sıkıyorsan sen de al çıkar. Kremlin sözcüsü Dimitri amfora aynı bölgede haftalar önce bulunmuştu da Sayın Başbakan bulsun diye biz yerine koyduk demiş. Bulmuştuk da bu adam niye böyle bir şey yapıyor başbakanın arkasından? Arkasından mı artık yoksa? Ya Putin seviyor öyle şeyleri de o yüzden ya. Putin'e dalarken söylemişler midir? Yok. Burada amfora var, bakın iyi bakın belki oralara. Belki Putin'in haberi yoktu, ona oyun yaptılar. Çocuğa yaparmış gibi. Neredeymiş amfora? Nerede? Aaa, fıkra buradaymış mı yaptılar acaba? Çok çirkin bir şey değil mi? Tam şuradan gelin Sayın Başbakanım. Tam başbakan mıydınız siz? Benim de kafamı allak bullak ettiniz demiş Dimitri. Tam buradan düz gidin. O duba var ya, dubadan dalın aşağıya demiş. Doğalgazı ucuzlatsın, benim de oyun Putin'e. Bir tane oyun Ege'den var. Şok edici açıklamalar. Bir tane oyun var, o da satılık. Doğalgazı. Çünkü zira son aldığımız habere göre evde doğalgazla bitti. Hayır, benim anlamadığım da ne? Senin de oyun var satılık, benim de oyun var satılık. Doğru. Ben de bunu anlamıyorum. Evet, söz üstadlarımız hangi bugün. Okul, hangi okul, hangi servis? Bugün erken başladık hangi okul, hangi servise? Canı sağ olsun Putin'in ya. O da kendi kendini şey yaptı. Daha orada unutulur mu? 50 bin tane adam da. La bak, siz dikkatli bakmıyorsunuz. Ben buradan şey çıkardım diye insan. Ben görsem bile en azından şey yaparım. Çocuklar aşağıda amforu olabilir, bir şeyler gördüm. Dokunulmaz böyle şeylere. Üstelik de çıkarılmaz yani. Lak diye asılıp sapından tutup çıkarılır. Kırılır mırılır bir şey olur ya. Bana çıkarması lazım onu. Ya çıkarmışlar, tekrar koymuşlardı be ya. Hayır, Putin çıkarmasından ama bahsediyorum. Ama amfora da öyle zart pıt zırt bir çıkar. Bir gir çıkar gir çıkar gir çıkar. Şeye çevirdiler, yalama oldu amfora genç yaşında. 3000 yıllık amfora yani. Doğru. Geçmiş olsun diyoruz amforalara. Ve sevgili Putin'e de buradan selamımızı çakıyoruz. Putin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir prenses kriziyle devam edelim arzu ederseniz. Ama ne oldu? Prenses krizi vardı. Her gün aristokrasi haberleri. Her gün düşe. Dün de düşesten bahsettik ya. 85 yaşında düşe. Ne yapalım işte, bu ara çok güzel prim yaptı aristokrasi. Biz de bununla paylaşmak istiyoruz. Hep bu Royal Wedding'in yansımaları bunlar. Lübnanlı tasarımcının Paris'teki defilesine iki tane prenses konuktu. Bir tanesi Tayland prensesi Sirivan Navari ve devam edeyim isterseniz adına Nari Ratana ve İngiltere'nin önemli prenseslerinden Prenses Beatrice vardı. Evet. Tabii şimdi aynı ortamda olunca defilede öne oturmuşlar. Ay kız bu kim, o kız falan derken Taylandlı prenses Prenses Beatrice'i görünce gidip de demiş tanışalım. Zaten dünya üstünde kaç tane kaç prenses. Sen onun yanına giderken öbür Prenses Beatrice'in korumaları. Bir saniye demişler, siz nereye? Efendim demiş, ben de prensesim demiş, biz demiş. Prenses... Özet geç dememiş mi ya birisi? Hiç özet de... geçin hanımefendi dememiş mi? Ben de demiş prensesim demiş, Tayland prensesiyim demiş. Kız... Ha gördük demiş. Prenses. Pardon demiş hanımefendi, kimliğinizi görebilir miyim? Ulan demiş, prensesin kimliği mi olur falan. Ben böyle... çok özür dilerim ama ulanlı ulanlı konuşan prenses. Tayland'da biraz kızın da ağzı biraz boz. Genç tabii, o biraz daha genç. Sen de bizim demiş Beatrice demiş senden tanışmak istemiyor. Aman demiş, sizin demiş prensesiniz ne biçim prensesmiş demiş. Piş demiş prenses demiş. Redi. Şuna bak, hoş köpek demiş. Sen demiş. Hoş köpek prensese demiş. Bak. Herkes kıramayacağım, onu söylemek istemiyorum. Hoş köpek demiş. Kim olduğunu? Yelloz demiş, oradan bağırmış. Ne, kime diyorsun? Lan şırfıntı demiş. Ağzını topla senin. Ağzını ay Fahir tamam yeter. Lan yeter, demiş. Yeter. Lan lululunu konuşma lan, bir sürü zaten insan. Zaten bütün bu olanlar gırgırıya da şenlik var diye bir film olarak çıkacak. Eskiden ay. Prensesler böyle miydi ya? Şimdi ya 20 önde tane... geleni prenses yapıyorlar abi. Olur mu Oktay? 20 tane genç prenses var ya. 20 tane genç soylu listesinde. Sendika kursunlar abi o zaman, bu kadar kendilerini kötü hissediyorlar. Ya sendikayla olmaz bir bu işler. Bir kursun, bir örgütlensinler o zaman bakalım. Bir belki bir dernek mı? Çatısı altında. Bunlar birbirlerini Face'te eklememiş mi? Eklemişler. Grup kurabilirler. Canım. İddia ediyorum. Bilmem ne kadar 20 prenses bulabilirim. İşte bitti gitti ya. Bu... Yani biz zaten çok az sayıdasınız çocuklar. Birbirinize sıkı sıkı bağlanmanız lazım. Birbirinizi kaybetmemeniz lazım. Bugün varsınız, yarın yoğusunuz yani. Dünyanın her tarafında demokrasi rüzgarları eserken prenseslerin esas bu dönemde. Tabii. Prens aristokrasinin en çalkantılı günleri bunlar. 10 yıl sonra ben sana söyleyeyim. 25 tane kaldı. Zaten sembolik çoğu yerde. Lütfen demişler, birbirimize sahip çıkalım. Prenses bağırıcıları sizi. Yani foklarda bile aynı durum oldu. Bak 500 tane Akdeniz foku var. Onlara bile biz diyoruz 20 tane prenses var ya. Bu siz birbirinize sahip çıkmayacaksınız da ben mi size sahip çıkacağım? Ha, bunları işte onu... şey yapan, bir araya getiren, tanıştıran bir şey yok. durum yok ya. Yani bir hakikaten bir araya gelmeleri lazım. Yani belki birinin Royal Wedding'e çağrılmamış mı bu prenses? Yok. Düğünde karşılaşmamış. Ya çağrılmıştır da orada yok. Kafa bir milyon zaten bir şey abi. Düğün yapılıyor yani kafa. Bir şey takmış olsaydı tanırlardı. Ege'ciğim o düğün telaşesi arasında ne giydiğimi bile hatırlamıyorum. Ne yediğimi hatırlamıyorum ki seni hatırlayayım demiş prenses. Yani Beyatriz. Orası da var abi tam düğün tipi bir şey değil. Sonrasında bir araya getireceksin bunları. Belki bir aşk doğacak oradan kına bir prensesin. Kına gecesi. Royal kına gecesi. Royal işte. Kına gecesinde yok, veya Royal gelin hamamında bu tür şeyler yaşanabilirdi. Yüksek tepelere köşk kurmasınlar falan diye böyle bir... Yüksek köşk olur mu Ege'cim? Yüksek tepelere oralarda şato veya benzeri. Taht. Ne kadar güzel. O kızı hiç bir ağlattılar ama yok. Çok güzel çok ağlattılar. Ağlamış. Çok ağlattılar. Çok ağlanır. Ah kurban olurum. Evet. Gelin alma diye bir şey oldu mu en son gördüğümüz şeyde? Gelin alma mı? Gelin alma diye bizim iğrenç şeyimiz var. Ben bugün tamircideydim. Tamircide bile izledik. Gittiler evinden aldılar ya şeyle. Aldılar mı? Tabii yüz ona... görümlüğü olarak toprak verdi. Hayır canım evinden almadılar. Anası evinden babası almadılar. Getirdi. Otelden aldılar. Evi de otelde mi kalıyor bunlar? Otel mi? Otelden mi aldı? Otelden çıkarttılar. Hatta kızın saçlarını oteldeki kuaförde yapmışlardı. Sen bir gün sonrasından bahsediyorsun. Zaten otelden gelin almak çok büyük sevap. Otelden gelin almak ne demek ya? Ne bileyim abi onlara sor. Otelden gelin otelden aldı. Otelden çıkardın geldi karıyı demiş ha. Zaten kraliçe. Acaba yurt dışından mı geldi gelinin annesiyle babası? Ya gece otelde kalmışlardı. Bunların evi küçük şimdi bütün basın mensupları falan filan diye öyle düşünüldü. Niye ihtimalle. Hep beraber mi kaldılar ya? Neyse ama basın mensuplarını yatıya mı davet ediyorlar canım? Hayret bir şey. Ya evi sokağa şey yapmıştır ya komşular. Sokak çok şey olur, gürültü olur, şey olur. Tabii bunlar sitede oturuyor da site yönetimi izin vermemiş. Ondan dolayı. Sitede zaten karar varmış Royal Wedding yasaktır diye. Ve de bildiğim kadarıyla kalanlar dışında arabalar da içeri alınmıyormuş. Evet, esas problem o olmuş. Royal Wedding'in üstünden 8 ay geçti yankıları sürüyor. Amerika'da 40 yıldır devam eden Susam Sokağı'nı biliyorsunuz. Aa, çok devam güzel. Ediyor mu onu bilmiyorum. Hadi onun abi. Şarkısını bulabilir miyiz? Buluruz ben. Sen şeye baksana Fahir. Hani bu kazan dairesinin girişinde kutular var ya. Orada olması lazım. Ya ama canım çekti sabah sabah Ege. İnsanların morali. Susam Sokağı iyi diye yazıyor. İngilizcesini mi diyorsun Fahri? Ya İngilizcesini canım mi? Türkçesi de olur. Türkçesini söyleyecek varsa hayır, Türkçesi mi? Çünkü bize elçiliklerden de dinleyenler var ya. Onları da düşünüyor muyuz diye. Gün güneşli falan fıstık. Niye bitti bizde Susam Sokağı? Valla ben de anlamış değilim. Çok başarılı proje. Nasıl ya nasıl tutmuştu ne demek? Bir numaralı şeydi yani hakikaten. Bak, hala arada kaldım şarkısı falan filan. Sevdiğim sayı 6 bilmem ne. Bunlar onlar sonra hep Susam Sokağı'ndan evet. 40 yıl hala devam ediyor Susam Sokağı ve ekonomik biliyorsunuz Amerika kaynıyor aslında Wall Street'e yürümeler, tutmalar, şeyler, Amerikan baharı diyorlar ona. Falan filan oluyor. Bununla ilgili olarak ekonomik kriz konusunu ele almış Susam Sokağı da. Çocukları bilinçlendirelim mi demişler. Diziye yeni bir kukla katıldı. Bence iki tane kukla katılsaydı Lehman Brothers kuklaları diye. Lehman ve Brothers olarak mı? Besin, dur bakayım ekonomik krizin zorluklarını ve besinin önemini anlatılacakmış. Ya besinin önemini yıllarca anlattı. Kurabiye canavarını biz orada hakikaten gördük. Ha. Ondan sonra orada zaten besinle ilgili başka bir öğe yoktu benim hatırladığım kadarıyla. Lily isimli bir karakter bu. Yoksul bir aileden geliyor ve çocuklarla konuşuyor. Tamam bunun bir haber. Azınlık mı Oktay? Öyle bir şeyleri var mı? Ondan sonra işte anlatacakmış ekonomik kriz şöyle çok fazla ekonomimiz böyle oluyor çocuklar ekonomimiz böyle oluyor ekonomimiz şöyle oluyor bunu bu şekil yapalım onu bu şekil yapalım şunu çok fazla para harcamayın bir şeyi tam eskitmeden yenisini almayın her falan bölümün falan diye. Sonunda da şeymiş benim eve gitmem lazım zira evde doğalgaz da bitmiş dinlemek böyle. İster misiniz yani sen anlat biz ara ara denk geldikçe dinleriz. Ay bak nasıl keyiflendim. Yeterli. Yeterli Oktay. Yeterli. Ay kurban olayım teknolojiye ya. Vallahi Susam Sokağı diyorsun. Hiç benim depoya gitmeme gerek kalmadan. Hayır ben depolara gönderilmeyeyim senin kutularda kafanı eğeceksin gömeceksin. Ondan sonra böyle bir şey. Simpsonlarla ilgili de bir haber var. Bitecekmiş belki Simpsonlar. 23 sezon sonunda. Çizgi dizisi sonlanma noktasına geldi. Çizgi dizisi deyince bir garip oldu. Çizgi dizi gibi gelmiyor bana Simpson. Ya hiç yaşlanmıyorlar. Hep varmış. Hep var. Evet, hep hayatımızda gibiymişti. Neymiş bu? Seslendirme yapan kadronun maaşından %45 indirim yapılmak istenmiş. Öyle değil. Böyle şeyler anladım. Demiş. Yanlış haber o. Yalan mı bu? Seslendirenler demiş. Siz bizim maaştan %40 indirin. Ama şu DVD'lerden, oyuncaklardan, tişörtlerden pay alalım demişler. Yok demiş. Tamam. Demiş ki yok yok. Evet, değişik konuşmaları açık ha, evet, enteresan evet. Bir toplum. Evet, esas o. Parayı oradan kazanıyoruz zaten falan diyerek esas, oradan pay istemişler. Esas oyuncaklardan ve içeceklerden kazanıyoruz demişler seslendiren adamlar. Anlaşılmamış, o yüzden dizi bitme noktasına gelmiş. Hayırlısı olsun diyelim. Yenisi çıkar. Bir Simpsons gider, başka Simpsons gelir. Evet. O zaman size bir son dakika gelişmesiyle hemen şey yapalım. Amerikalı bir mühendis Kachadorian. Kachadorian son 20 yılını bu icat etmeye çalıştığı alet için geçirdi. Bir makine icat etti. Ama ne makine? Bu makine ne makinesi? Dokunmatik ekranı var. Efendime söyleyeyim, parayı atıyorsun. Sana ne veriyor? Geri veriyor. Kutu mu? Kutu değil. Kutu ne kola. Veriyor? Hayır, kutu kola. Kotmont. Ya ama yakın yakın yani. Kotmont. Bildiğimiz değil. Bir şey mi? Bildiğimiz bir şey. Piskevüt. Piskevüt daha tabii bunun kaliteli. Evet, sevgili dinleyiciler, seçimin üstünden 8,5 ama seçimden sonra. Önce de biz böyle diyorduk. Seçimden önce Oktay demeyince seçimden sonra Oktay demeyince. Hiç seçimle ilgisi yok da başka ne veriyor? Pizza veriyor pizza. Evet, istediğin gibi malzemelerine öyle şey değil. Şunu seçiyorum onu ayarına pıt diye indirmiyor. Oradan malzeme seçiyorsun. Kaşarı bol koy. İki kere vur üstüne mesela. Efendime söyleyeyim. Kaşarı iki defa vur gibi bir. İki defa vur. Mesela sucuk diyorsun. Kompil sucuğa basıyorsun. Sucuğu böyle yığıyor pizzanın üstüne. Burada neyin? Şat anlamında mı? Şat anlamında. Üstüne dokunmatik ekrandan yapıyorsun. Lak basıyorsun. 2 dakika sonra sıcacık pizzan ağızlara layık bir şekilde geliyor. Son 20 yıl mı? Alttan fıf diye mi çıkıyor? Yoksa tak diye mi düşüyor? Tak diye düşüyor. Tabii bütün malzemeler. Son 15 yılında o malzemelerin dağılmamasına uğraşmak için. Altta bir sünger koymuşlar. Ben bu alete bir isim buldum. Ne? Pizzamatik mi? Doğru. Aynı kafadasınız Ege, yemin ediyorum. Bak güzel, o adamdan hiçbir eksiğin yok, fazlan var. Adam 20 yılda bu. Sıcak sıcak geliyormuş. Sıcak sıcak yiyin, taze taze tüketin. Ya bir şey soracağım. Bu hani şey makineleri var ya, kutu kola makineleri falan. İşte bu içecek veren makineler. Ben hiç rastlamıyorum artık, çok üzülüyorum onlara. Aa, olur mu ya? 3 tane çocuk vardı geçen gün onların önünde. Bir tanesinin önünde. Ve 50 kuruşu atıp atıp vazgeçip parayı tekrar geri alıp ne kadar soğuk bak dokun diye birbirlerine veriyorlardı. O parayı da para soğutuyor mu? Tabii. Esas zaten ben de dördüncü olarak yanlarına gidecektim. Nasıl ülke, ya bunun başka bir yerde olması lazım haznesi diye. Ülkeye sıcak para girişini engellemek içindir o esas olarak. Allah tıkır Allah tıkır Allah atarsın ya. İşte peki bak, bir şey nasıl soracağım. Çözmüşler? Çıktı değil mi hayatımızda? Geç ne? Girdi onlar. Geç girdi, erken kaybettik. Erken ya. Kaybettik. Olur mu? Hiçbir yerde yok. OTTÜ'de var ya. Hiçbiri çalışmıyor Oktay. Nasıl çalışmıyor ya? Hiç nasıl çalışmıyor? Nasıl diye gider sonuna kadar programın. Olmaz böyle. Her yerde var ya. Ben ama makineleri zaten ısınamadım. Bir kere o makineler girdiğinde bizde böyle bu YTL'nin bozuk para şeyi var ya, şimdi kullanıyoruz gerçekten demir para. O zamanlar o kadar demir paramız yoktu. Evet. Takır takır atmak lazımdı. Şimdi tam paramız, altyapımız var. Makinamız yok. Makinamız yok. Bir de artık şeyini mi kaybetti? Ben bundan 20 sene önce hayatımda en havalı şey bu makinalardan kola almak olduğunu düşünürdüm yani. Şimdi ama şimdi kolaya da hasret değiliz o kadar. Ay, evde var ama, dolapta hiç içmiyoruz misafir için. Ama eğer derlerse ki şey ne? Pizzamatik sıraya girerim. Pizzamatik diye bir şey olsa ben ODTÜ'nün kütüphanesinde olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün o cihazların hepsinden birer tane ODTÜ kütüphanesinin hemen girişinde var. Çay makinesi var. O bisküvi veren makinelerden var. Makinesi var. İçecek veren, sırf içecek üzerine çalışan, esas içecekten kazanıyoruz diye makine var. Ondan sonra bir sürü şeyler var sen ya. Sen ne yapıyorsun? Böyle kütüphaneye mi gidiyorsun ara ara? Tabii en nezih ortamlardır. Gizli gizli falan. Böyle gidip oralarda ya, insanların gizli, arasında mı karışıyorsun kütüp? Otur bir şey yap. Bir bak. İç oradan çayını iç, ondan sonra bisküvini alt ye. Bisküvitini güzel güzel çayına bandıra bandıra ye. En güzel ortam sessiz zaten. Bundan sonra pizzamızı da yiyeceğiz yani. Pahalı mıymış, ne kadarmış Fahir? Vallahi çok pahalı değil demiş. Tabii ki malzemene göre değişiyor. Tamam demiş ya, Allah aşkına anlatma demiş. Yeter bir sus demiş ya içim. Tamam biz kendimiz çözeriz deyip gitmişler oradan. Neyse hayırlısı olsun. Adam biraz işte son 20 yılını bu tür şeyler ayırınca haber değeri taşıyor. Dolayısıyla da bizim de dinleyicilerimize aktarmamız gerekiyor. Ulan şimdi bak geçen gün Sen cümle bütün... ulan diye başladın, evet, değil mi? Az önce o yüzden tekrar şey yapmayalım. Ben olay diye yorumladım. 20 onu. Yılda bak yaptıklarına bak Steve Jobs'ın. Bir de bunun yaptığına bak. Bilgisayardan iPhone'a, iPad'e efendim neler neler bunu yaptı. Bir de son 15 yılda sucuk. Sucuğu donmuş koyuyorum, sıcak çıkarıyorum. Bununla mı uğraşmış? 20 yıl olmaz ya. Zaten dokunmatik ekran dediği hadise kaç senedik? En sonunda dokunmatik koyacağız dedim. Koyma anasını satayım, verdim kıydım paraya be. Güzel şarkı varmış sevgili dinleyiciler, dinlesek ya beybiler. Stüdyoda ıslık çalarak bütün cinleri de tepemize topladığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz modern sabahlara, buyursunlar efendim. Çocuklar saatler bir saat geri alınıyor, bunu baştan söyleyeyim. Gene maalesef kız saati uygulaması nedeniyle saatler 30 Ekim'de... Kız saati uygulaması. Kız saati. Hangi okul, hangi servis? Teşekkürler. 30 Ekim'de gece yarısını geçen bir dilimdeki saat 4 iyi diye düşünmüşler o saat. Erken mi duyuruldu biraz? Herkes normalde bir hafta önce falan haberimiz oluyordu. Niye 25 gün vardı? Hayır, bu uygulamaya geçilmeyecek falan fıstık diyorlardı ya. Yine o yüzden mi? Aynen devam. 600 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi tasarruf ediliyor. Bu sayede demişler. Bir saat geri alıyoruz ama. Siz bunun tasarrufunu gerçekleştirin, biz hiç uğraştırmayalım siz demişler. 25 Mart'a kadar bekleyeceğiz, ondan sonra gene erken de hava kararacak. Psikolojimiz bozulacak. Böyle saat 5-5.30 dediğinde hava kararacak, soğuyacak. Sabahın köründe kalkmış olacağız. Ama ne tatsız. Karanlıkta kalkmaya başlıyor muyuz şimdi? İşte Ekim'e kadar yavaş. Ekim'in sonundan itibaren karanlıkta kalkmaya hazırlanmamız şu andan itibaren bize tebliğ edildi. Bunun müjdesini de verdiğimize göre daha önemli haberlerimiz var. Buyursunlar. Çeçen lider Ramazan Kadirov 35 yaşını görkemli bir doğum günü partisiyle kutladı. 35 yaşında mı bu fotoğraflarına baktığımız? Evet, sakallı lider. Çeçen lider, evet, 35 yaşında. Hilary Swank ve tabii ki doğum günlerinin vazgeçilmez ismi Jean-Claude Van Damme. Efendime söyleyeyim. O zaman belediye de işin içinde. Çünkü Jean-Claude Van Damme'ı belediyeler getiriyor. İstanbul'da. En son Türkiye'ye geldiği zaman belediye getirmişti değil mi? İstanbul Belediyesi'ni getirdi. Herhalde. Büyükşehir Belediyesi. Ne oldu şimdi? Yani bütün Hollywood yıldızlarını görmek istiyorum diye bir emir verdi büyük ihtimalle Kadirov. Hilary Swank'a mı gitti vallahi bütün para? Bir ikinci isim olarak kalan parayla da Jean-Claude'u getirin. Ya Hilary Swank, Jean-Claude Van Damme. Hilary Swank'ın hastasıymış kendisi de. Hilary Swank geçen gün İstanbul'da havaalanında görüldü diye oraya gidiyormuş o zaman. Demek ki... Çeçenistan'a mı gidiyormuş? Edirne'de çalışıyormuş. Vanessa May'i de partiye davet etmiş. O da gelmiş. Ulan ben de geliyorum demiş Vanessa May. Ondan sonra... Lanlı konuşmaz benim bildiğim Vanessa May ya. Vallahi bilmiyorum. Bugün gazetedeki haberlerde herkes Lanlı Lunlu konuşuyor. O yüzden ben de rahat rahat konuşuyorum. E demiş, yaş 35, yolun yarısı. Hadi biraz canı sıkılmış olabilir mi yalnız şeyin? Larry Swank'ın. Niye? Burada fotoğrafı var. Çok böyle bir şey çıkmış. Anlamamış ki ne olduğunu şeyden. Ay ben bir para verdiler bize de ne yapacağız biz burada? Öyle takılın demişler ya. Yiyin için ne olacak? Jean-Claude Van Damme'a bak halbuki. Ne kadar neşeli. Gene açmış, ne kadar mutlu. Bacaklarını açmış. İki sahile getirin demiş. Lak Kadir. Dedim ya nasıl açıyorsun falan filan demiş. Acımıyor mu falan. Yok demiş ya, alıştım ben, her sabah yapıyorum falan. Aman bir sohbet. Jean-Claude Van Damme'ın ne dediğini duydunuz mu? Ne demiş? Burası haritalarda gördüğümden daha güzel demiş. Ben de öyle beşeri haritalardan pek bir şey anlamıyorum ama gidince daha güzel oluyor tabii. Çöpleri kaçta topluyorsunuz demiş. Belediye getirdiyse icraatlarını bir şekilde gündeme getirmek için. Böyle bunun şey soruları var. Saçmalıklar. Böyle çanak sorular da gelmiş. Pis herif. Ne kadar güzel. Yollar çok eş bu sistem. Tüm dünya bize. Yalnız en iyi şeyi o yapıyor ha. Kaç belediye var abi, düşün bak. Sularınız akıyor mu? Belediye çalışıyor mu? Başkanım. Tabii de başkanım diye konuşmaya da alıştıysa Jean-Claude Van Damme. Çanak Van Damme diye zaten yaşamış. Ondan herhalde Hilary Swank'in de bir havası kalmamış işte. Burası New York'tan bile güzel demiş. Bak Hilary Swank'in yaptığı açıklamaya bak. Allah, milyonlarca dolar para harcamışlar. Paranız olsa. Evet, kimi getirirsiniz? Doğum gününde kimi getirirsiniz? Vallahi. Ben Hugh Grant'i getiririm bir. Ama. Bak. Hugh Grant'i mi? Evet. Sana inat, ben de Elizabeth Hurley'i getiririm. Ondan sonra. Düğün Oktay'ın doğum gününde çok büyük tatsızlık oldu. Çünkü bir tarafta Hugh Grant, öbür tarafta Elizabeth Hurley. Onu da Fahir çağırmış. Ne abi? Aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık. Evet. Başka bir kişi mi getirebiliyoruz? Ya param var işte. Para durumuna göre. İşte 2-3 kişi say Oktay. Ben sana söyleyeceğim, ikisi beraber yetmez paran diyor. Yani çok param var da ayrılmış bütçe belli. O zaman Hugh Grant'ı getirdin. Bir tane de... Hugh Grant'le ne konuşacaksın ha? Hugh Grant, Hugh Larry ve Hugh Hefner'i getir. Oktay'ın doğum gününde Hugh dedik. Manşet hazır. Hugh ama kırmızı. Ha. Diğerleri siyah ya da beyaz. Ya ben onun manşetini atardım. Doğum günün kutlu olsun diye. Ne kadar güzel. Çok güzel. Olur tamam, o üçünü getireyim ben ya. Sen Fahir. Ya öyle şimdi ama... Türk o... yerli getirebiliyor muyuz? Ya yerli Seyfi ne yapacağız? Seyfi Dursunoğlu'nu getirmek istiyorum ben. Ya tamam, onu getirsin. Getirirsin onu. Belki arkadaş oluruz ondan sonra. Senin öyle bir arzun pekişti Oktay. Ben çok istiyorum, evet, arkadaş olmak istiyorum. Seyfi Dursunoğlu krizine giriyor Oktay zamanında. Ben Nurhan Damcıoğlu ve Olson ikizleri. Olson ha, ikizleri kim ya? 25 yani yaşında sen... olup da 100 yaşında gibi. Evet. Böyle kadınlar. Yüzleri şey olmuş kızlar var ya. Botoks yemiş. Bir tane zamanda bir dizide falan oynuyorlardı. Bizim Evde Full House diye bir şey vardı ya, oradaki ikizler falan. İkiz kızlar. Ha, bildim ikiz kızlar. Onlar çünkü çok sosyetik. Hmm. Vallahi şimdi ben... Çantalarını karıştıracaksın değil bir mi? Bir tane getireceğim ben. Bir tane mi? Aha. Bu elbiseyi döndere döndere giyeceksin diyeceğim. İkisini de getirmiş gibi görüneceğim. Vallahi. Nasıl fikir? İyi. Döndermek derken diye böyle Türkçe sözlük getirmiş. Dönder. Did you mean döndürmek diyeceğim. Ben de getirecektim. Bundan sonra adın yalnız şeye çıkar biliyorsun Ege. İkiz, doğum gününde ikizleri döndüren adam diye. Çeçenistan'da bak Kadirov Show diye bir şeyler var ya. Onun böyle şey doğum çıkar. Günü olmaz olsun. Evet Fahir, sen ne diyorsun? Manşetim hangi okul hangi servis? Yerli mi? Yerli de olabilir. Yerli ama parasayı gösterdiğine göre yerli. Peki. Mithat Körler, Ali Rıza Binboğa. Efendime söyleyeyim. Sen telifle ilgili konuşulmasını mı? Yani telifle ilgili konuşacağız çünkü bu konuda bilinçlenmek gerekiyor. Bu diyorsun. Neyi amaçlıyorsun sen? Doğum gününde çalınacak parçalar konusunda sıkıntı olsun istemiyorum. O yüzden telif konusuna biraz değinmek istiyorum. Ya bilmem ben yabancılar... Ben sana söyleyeyim mi Fahir? Söyle. Sabah Tümer. Ya onu çağırırım o. Bak ben sana bir liste yapayım, sen kabul etmezsen şey yap. Sabah Tümer. Bade İşçil. Bade İşçil. Bade İşçil kim? Kuzey Güney'de işte Fahir. Kuzey Güney'deki. Fahir dün söylüyordu ya. Kalın bacaklı kız. Yani Fahir zayıf. Bade duymasın, çok üzülür o kadar. Hakikaten ha. Canım kemikleri şey yeri, ben ne kadın. Yapayım? Kemikleri yeri ama zayıf ama kalın bacaklı. Kalın bacak çok ayıp. Bilekler milekler böyle maşallah. Bir de şey Bahar Feyzan. Kim hiç tanımadıkların Fahir'i? Fahir'e sor, ben de Fahir sayesinde tanıyorum Fahir'i bu kadınları. Fahir'in doğum gününe gittik, kimseyi tanımıyorum. Daha Bahar Feyzan'ı niye tanımıyorsun bana canım? Bana Mithat Körler gelecek diye duyurulmuştu. Neyse bir Sabah Tümer'i tanıdık. Ege hiçbir şeyden haberim yok Levent, ya. Size Haluk Levent'i getireceğim. Haluk Levent'in düğününde her zaman oynarım. Aa ben buldum ya. Ben değiştirebilir miyim? Hayır. Maalesef. Ya of, ama lütfen yerli. Daha şey o zaman olacak, uygun olacak. Vicdanını çıkarmak bir lazım. Kişi yani, yalnız bir kişiyle sınırlı. Bir kişi olmaz, düetler gecesi yapacağım ben. Bir. Yıldırım Bekçi ile Nalan Altınörs. İlk tamam, başta onlar çıkacak. Bedavadan. Ondan sonra Funda Ararlı Kıraç. Güzel. Ondan sonra ve Öykü ile Berk. Doğru, bence mantıklı abi. Öykü ile Berk de süper. Ve gecenin sonunda hiç kimse kalmıyor abi. Onun garantisi var. Herkes evinde. Evet, parıltılı şöhret dünyasından gerçeklere dönüyoruz. Buyursunlar efendim. Ne oluyor ya? Dolandırıcı Lord diye haber var. Niye dolandırıcı? Pislik canım. O da çünkü bir tane günde bana öyle söylendi. Bir tane aristokrasi haberi verebiliyorsunuz dediler. Ben de o prenses haberini verince lordlarla istiyorsanız o da var yani. Bugün gazeteler aristokrasiden kaynıyor. Sahte lord muymuş? Sahte lord yakalandı. Lordken adam dolandırıcılık mı yapmış? Ya yok işte lordum mordum diye sağda solda dolanıp ondan sonra çatır çatır milleti inek gibi sağmış, çok affedersin. Öyle nasıl bir şey. Sayıyor lord millete? Ya ben lordum, şu anda üstünde para yok mu diye. Ya şey ya, bir iş yapalım ya böyle, aa lordum ayıp ediyorsun, ne kadar lazım? Ha, biraz nakit sıkışıklığım var falan. 3-5 yok Victoria Beckham'dan bir şey alalım. Bu İngilizler başkan yerine lordum mu diyorlar? Vay Roger lordum falan diye böyle çağırıyorlar mı? Pub'a mesela. Pub'ın önünden geçerken. Bir saniye bir döneceğim. Size döneceğim. Çünkü bu hangi lord? Kahve kültürü yok ya. Ya yok bu lord işte değil ya. Çakma lord ya. Çakma lord mu? Çakma lord. Ben lordum mordum falan deyince. Bunlar işte küçükten böyle hani ne bileyim adam prensim prensim dese olmuyor tabii. Lordtu morttu falan da fıstıklı diye oradan çocuk da yolunu buluyor. Böyle sağlam bir vurgun yapmış yani 12 milyon liralık. Güzel vurgunluğu yapmış. Lord olmuş zaten yarı yarıya neredeyse o kadar canım, parayla. O kadar parayla. Şimdi de kayıp. Kayıp lord aranıyor. Hadi bakalım. Hayırlısı sevgili olsun. Dinleyiciler, size lordum diye mesaj atıp kontör isteyenlere itibar etmeyiniz diye buradan uyarımızı da yapalım. Ama çok inandırıcı konuşuyorlarmış biliyor musun? Arkadan telsiz sesleri falan telsiz geliyor. Sesleri polis, resmen polis telsiz sesleri geliyor yani. Öyle şeyler oluyor çocuklar. Evet. Devam edelim. Başka nelerimiz var? Oktay. Aa bak, 1 kilo anzer balı. Bugün zenginin malı züğürdün şeyini yoruyor. 1 kilo anzer balını konuşacağız. Ölçü birimleriyle ürünler. Evet, bugün de sizi sevgili Rize'deyiz. Sevgili Rize'nin... Bu köşenin adı güzel oldu. Çünkü yarın mesela altın konuşacağız. Ons. Ons veya ben gram. De bir şey hazırladım. Bu köşenin kapsamında yapmak istiyorum bundan sonra. Sen bitir de falan. Petrol varil fiyatları ile ilgili. Yok, bir safran. Köşe. Safranla ilgili. Safran konusunu açacağım biraz sonra. Rize'deki Anzer Yaylası'nda 3000 kovanda üretilen anzer balığı pek çok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. 1 kilo anzer balığı bu sene 620'den gidiyor. O zaman bu akşam Alman panzerlerine karşı Türk anzerleri diyebilir miyiz? Alkışcımız olunca bombo yaptı. Tüm efektlerin bir araya geldi. O özel anlardan birini yaşadık. Buyurun efendim. Yani iyi mi dememiz lazım Fahir bu verdiği anlamadım. İyi iyi, bence iyi bugün. Anzer balığı yiyen var mı çevrenizde? Ben. Nerede, bir kaşığı kaç para o? Fahir, o zaman bu soruyu sana soruyorum. Anzer balığı yiyen var mı çevrenizde? Benim bir tanıdığım arkadaş var, Ege yedi galiba. Hadi ya, nereden almış? Ya bize anzer balığı diye böyle bir bulamaç gibi bir şey getirmemişler miydi zamanında? Kim getirdi ya, dinleyicimiz bize mi? Bize hiç o kadar pahalı bir hediye gelmedi. Dinleyicimiz getirmişti ya TRT'de. Hayır, anzer balığı değil de o ya. Anzer balığı ve fotoğraflar. Anzer'e giderken yol üzerinden aldım demişti. Ha, öyle miydi? Tabi canım. Bu mu ya, anzer balığı diye yememiş miydik? Petiğini de mi karıştırmışlardı neydi? Öyle bir şey vardı. Peki ne bileyim, kafanda diye. Nasıl bir dünya kuruyorsun abi, ya? Geceydi dinleyiciler ya. Yoldan gelip bize fotoğraflarla anzer balığı getiriyor. Yok öyle bir şey sevgili dinleyiciler. Böyle psikopat bir şey olabilir mi ya? Yalnız doğru, fotoğraf kısmı doğru Fahir. Ha, fotoğraf anzer getirin balığı da vardı. Bu mu ya anzer balığı diye. Ben hatta şey dediğimizi hatırlıyorum. Ya bu çok pahalı değil miydi? Bunun çok küçük olması gerekmez mi diye. Koca koca galan galan gelmiş. Anzer değildi o. Ne, yayla balı mıydı? Ya işte anzer üzerinde yol kenarında hani duruyorlar ya, armut var, çilek var diye yazıyorlar kartonlara. Bal var. Her anzerden olan size anzer balı diye gelip kontör isteyenlere itibar etmeyiz. Radyo Tüdesiniz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Parayı görünce bir anda tarzım değişti. Dur bakalım ya, şimdi stüdyoda sıcak para göründü de bir anda anlamadık ne olduğunu. Ay, bir de beklenmeyen yerden çıktı değil mi Ege? Müzik arası mı versek, ne yapacak? Beklenmeyen yerden çıktı. Nereden geldi o para, nasıl çıktı yani? Ya vallahi biz de bulduk ya. Bulduk ya, dışarıdan. Sen nasıl görmedin, o kadar girdin çıktın stüdyoya? Girişte dağıtıyorlardı abi. Bakmıyorum bile çok. Sevgili dinleyiciler, Steve Jobs hayatını kaybetti. Yaşadığımız dönemin en önemli mucitlerinden, tasarımcılarından, ürün geliştiricilerinden. Aslında tam anlamıyla bir karşılayan kelime Türkçesi yok ama vizyoner diyebileceğimiz, hı-hı, insanlardan birini kaybettik. Dünyada böyle bir hüzün dalgası oluştu. İnsanlar böyle bir girişimcinin, bir mucidin hayatımızda bu kadar yer etmesine de şaşırdılar. Ben de işin doğrusu hakikaten herkesin bu konuda söyleyecek bir şeyi olduğunu fark edince bir şaşırdım ama güzelleştiren insanlardan biriydi yaşadığımız dünyayı. Daha da konuşulur Steve Jobs'la ilgili ama bugün gazetede neler neler yaptığını gördükçe ulan diye böyle bir hayallere kapılanlar vardır. Biz de onu yapalım bugün. Telefonumuz 210-30-30. Bir mucit olsaydınız şu anda hayatımızda olan neyi zamanında icat etmiş olmak isterdiniz diye soralım. iPhone'ları, iPad'leri ben bulmuş olmak isterdim mi dersiniz? Teflon tabayı mı bulmuş olmak isterdim dersiniz? Bilmiyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz ve hediyelerimizi dağıtıyoruz. Flamenco Ankara Festivali'ne davetiyeler. Gorlu Yol Alışveriş Merkezi'nden neşve paketleri ve de... Paintball turnuvası katılım belgesi mi? Ne? Takım kuruyorsunuz, birbirinizi boya sevgi toplarıyla birbirinize vuruyorsunuz. Vuruyorsunuz. Yani bu gayet de bence anlaşılır bir şey. Evet Fahiş, sen neyi icat etmiş olmak isterdin? Hemen parmak kaldırdığın parmak için kaldır. Önce sen başlasın. Parmak kaldırdığım için teflon deyince aklıma tükenmez kalem ve mikrodalga fırın geldi. Mikrodalga Jack Donaghan'ın icadı. Nasıl, kimin? Törtürak'ta adamı. Vallahi bilmiyorum yani. Mikrodalga fırın. Güzel kazanırdın. İyi sağladı. Yani bugün hemen hemen her evde bir mikrodalga fırın var. Onlardan mesela bir mikrodalga fırın 200 lira falan olsa. Bunun en az 20-30'u bana dönmüş olsa. milyonlarla da çarptığın zaman baya bir param olmuş olurdu yani. Baya baya iyi. Orasını da sormuyoruz. Bu matematik bilginle korkunç bir şey olabilir. Sen Oktay? Orasını da sormuyoruz aslında sevgili dinleyicilerimizin gözü korkmasın. Hani bir hesap yapmak zorunda kalacağım ne hesabınızı kadar para ben yaparım. Öyle değil. Siz sadece neyi bulmuş oldunuz? Ne? Bu teknolojik olması şart mı? Yok değil canım, ne olacak? Şey de bulabilirsin, uygulamayı da bulabilirsin. Ben fast food sistemini bulmuş olmak isterdim falan gibi. Hmm. Hayatımızı değiştiren Oktay Demirci. Abi ben paratoner. Çünkü paratoneri büyük ihtiyaç. Çok. Hem büyük ihtiyaç. Bir kale bodur, bir paratoner. Paratoner güvenlik budur diye de şey olabilir. Paratoner ya. Paratoner o, bulunduğu zaman şu anda paratoner olduğu için ne kadar faydalı bir şey olduğunu çok bilmiyoruz ama yani çok önemli bir şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş neredesiniz bulduk. Şu anda? Şu an trafikteyim. Trafiktesiniz. Kolay gelsin efendim. Trafik polisi beni uyarıyor şu anda. Yalnız kapattım. Tamam hadi kapatın. Bir daha arayın. Bir tamam, daha ceza yemeyin. Sonra tamam. Dinleyicilerimiz ceza yiyince bizim canımız sıkılıyor hakikaten de. Memur evet. Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Sadece uyarıyla geçiştiriyorsa eğer. Deniz Hanım böyle bir şey yapmaz. Elbette yapmaz. Sonrasında sağ çeker arar bizi güzel güzel. Ya. Şimdi mikrodalga fırın, paratoner dedim ben. Bir de şey diyorum ben. Telgraf diyorum. Bu ikisi diyorum. Ege senin cevaplarını alın. Teşekkürler. Benim cevabım belli. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere. Çünkü ben küçüklüğümden beri çok etkileyici anneannemden bu düdüklü tencerenin nasıl mucizevi bir şey olduğunu dinleye dinleye doğru büyüdüm. Doğru. Çok güzel. Çok dua alırsın bir düdüklü de tencereyle. Düdüklü tencere de hem dua alırsın orası ayrı da hem de hem, yani tam da gününe denk geldi yalnız ha. Hem de çok pahalı bir şey. Düdüklü tencere ucuz da değil tabii canım. Tabii. Ucuz değil değil çok pahalı bir çok şey. Pahalı. Yani ucuz değil başka bir şey. Bir kademe altı. Ama şeyler de pahalı canım. Dökme devir tencereler de pahalı. Yani. Mesele onun şeyini değil. Sen diyorsun ki ben de dökme demedim. Sen de dökme demedim. Ya niye biz bir mutfaktan çıkamıyoruz anlamadım ki. Yo çıkıyoruz. Günaydın efendim. Ya? Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Neyi icat etmiş olmak isterdiniz? Valla ben her türlü kırtasiye malzemesini icat etmiş olmak isterdim. Post-it mi? Kokulu silgi mi? Yapıştırıcı başta olmak üzere renkli kağıtlar. Çok Bali diyor. Hüseyin Bey çok mu tutuyor çocukların kırtasiye masrafı? Ya çok tutuyor bir kere versen de yine neyse de hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor değil mi ya? Ya okutmak konusunda bazen düşünüyorum. Bu çocuklar okuyacak da ne olacak falan diye düşündüğünüz oluyor mu gece? Bu kadar kırtasiye. Zaman zaman aklıma gelmiyor değil. El işi kağıdı isteniyor mu hala okullardan? Daha dün akşam aldım. Yapmayın ya. Kaç para bu el işi kağıtları ya? Ben çok merak ediyorum. Fiyatları kaçtan gidiyor? Valla 2,5 lira. 2,5 lira ne kadar? Yaptığı da bir şey olsa okay. Yani bir tane gemi bir tane de kedi merdiveni. Bir de benim bana sıkıntı olan ilkokulda Amerikan bezi diye bir şey vardı. O isteniyor mu hala? Yok. Öyle bir şey yok. Sen ne tip bir eğitim aldın onu da bilmiyorum. Amerikan ama, bezi. Çocuklar yarın Amerikan bezi ve kösele getirin. Nerede? Ama bez isteniyor da ismi Amerikan bezi değil. Ha. Yani üzerine işleme yapılabilecek bez tarzı bir şeyler isteniyor. Nerede kullanıldığını da hatırlamıyorum ben o bezi götürdükten Amerikan sonra bezini da. Mi? Evet ne yapıldığını da hatırlamıyorum da. Neyse Hüseyin Bey'in o zaman yazdı. Kırtasiye malzemeleri çok diye teşekkürler yazdı. Hüseyin Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Deniz ben tekrar. Ha ne oldu? Yazdı mı ceza polis? Yok yazmadı. Tam bir anda trafiği kesti. Beni de gördü. Böyle hala telefonla konuşuyorsun gibi bir işaret yapınca kapatmak zorunda kaldım. Korktunuz mu Deniz Hanım? Bir an heyecanlandım açıkçası. Yalnız ne kadar güzel bir ilişki kurmuşsunuz ya. Böyle uzun uzun işaretlerle polisle anlaşabilmişsiniz. İşaretleşti. Evet. Aynen öyle oldu. Hakikaten evet. Öyle. Yakışıklı mıydı polis peki? Yani pek ilgilenmedim onunla. Ne yalan söyleyeyim. Polisler pek ilgimi çekmiyor. Peki neyi icat etmiş olmak isterdiniz Deniz Hanım? Bu ben Steve Jobs'tan yola çıkarak aklıma geldi açıkçası. Yani internette bilişim dünyasıyla ilgili bu özel alışveriş kulüplerini icat etmek isterdim. İnternet üzerinden özellikle bayanlar çok ilgi gösteriyorlar. Siz de biliyorsunuzdur eminim. Hani bugün 100 liralık şey bugün sadece 5 kuruşa falan filan denilen. Yok onun gibi değil de bu özel alışveriş kulüpleri var ya üye oluyorsunuz. Yani Deniz ama vermeyin. Deniz Foni gibi bir şey mi mesela? Ne gibi? Mesela ismini koyuyorum denizfoni.com veya Deniz Yol gibi mesela Deniz Yol. Onun gibi işte ona benziyor. Giriyorsunuz belli markaların ürünleri indirimli. İşte tamam, Ege'nin söylediği de oydu galiba. Ha, peki tamam. Deniz Hanım, ne aldınız siz en son? Nedense beni bozdunuz, arkadaşlarımı onayladınız Deniz Hanım. Yok, Fahir'i de polis konusunda şey yaptı, bir tek ben kaldım. Hadi, tamam. Bir tek Oktay'ı seviyorsunuz bir yani. Bir de dur, ben de elimden geleni yapacağım. Hepinizi çok seviyorum aslında da bozmak istememiştim. O zaman hepimizi bozun. Evet, iki kişi bozup bir kişi bozulmadığı zaman biz bozuluyoruz yani. Tamam, bir dakika, kim bozulmamış? Ben bozulmadım. Deniz Foni demiştim. İsterseniz hayır öyle değil falan deyin. Deniz Foni gibi bir şey mi? Hayır öyle bir şey değil. Ama güldünüz o zaman, tam da şey olmadı. Bizi fırçaladınız çünkü. Yapamadım. Bizi gerçekten bozup Oktay'a şaka yaptı. Abi, Deniz Hanım çok teşekkür size. Ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Nereden Oktay'da en iyi arkadaşını bulmuş oldu bu sabah. Yalnız bu durumda e-ticarete mi girer Deniz Hanım'ın söylediği? E-ticarete mi girer? Çünkü o zaman ben de e-devlet aklıma geliyor. E-devlet. IKEA Ankara'da her hafta bir ürün çılgın bir fiyata. Bu haftanın çılgın ürünü Anons 3 parça çelik tencere seti. Sadece bu hafta için özel 9.95 lira. IKEA, evinizin her şeyi. Tempo'nun Ekim sayısı çıktı. Öyle bir geçer zaman ki'nin Karolini yoksa Melek mi? Vilma Elles röportajını mutlaka okuyun. Özel fotoğraflarla 2011-2012 sonbahar-kış modası. Ünlülerden tiyolar. Şizofren, seks işçisi, lezbiyen. Yaşayan kütüphanenin canlı kitapları anlatıyor. Cumhuriyet'in 16 gizli mimarı kimler? Ve muhteşem hediye. Altın Caz Klasikleri kitabı ve CD'si. Tempo bayilerde. Yenilenen Oto Show, iki kat büyüyen boyutu, zengin lifestyle sayfaları, pırıl pırıl kağıdı ve değişmeyen fiyatıyla her cuma bayilerde. Kaçırmayın. Reklam. Reklamdan sonra hemen yayına giren canavar DJ'ler karşınızda sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Bir icat yapsanız zamanında neyi icat etmiş olmak isterdiniz diye soruyoruz. Şu dakikaya kadar kırtasiye, her türlü kırtasiye malzemesi ve alışveriş siteleri diye cevaplarımız geldi. Bizim cevaplarımız arasında düdüklü tencere. Hüseyin Bey, keşke başka bir şey, çocukların ihtiyacı içinde o kadar şeye gerek yok ya. Zaten başka bir şey icat et, bütün kırtasiyeler sizin yani Hüseyin yani, Bey. Yani heyecanla bir şeyler söyleniyor da bu şeyi de düşünmek lazım yani. Sonraki aşaması mesela icat ettin, onu nasıl, kime anlatacaksın, nasıl tanıtacaksın? Günaydın efendim. Günaydın Huhu. Günaydın, özür dilerim. Estağfurullah, biz özür dileriz, buyurun. Özgür Bey. Özgür Bey, hoş geldiniz. Ne oldu? Merhaba. Bir iş esnasında mı aradık sizi? Evet, kahvemden bir yudum alıyordum ki çok hızlı bir şekilde bağlandım. 100 yılda bir olacak bir şey. Evet. Bir radyoya bağlanılıyor ve tam kahvesinden bir yudum alırken Özgür Bey. Neredesiniz Özgür Bey? İş yerimin önüne geldim, Birlik Mahallesi'nde. Önünde kahve mi içiyorsunuz? Kahve içerek sizi dinliyorum. Vay be. Patron olmuş Özgür Bey, haberimiz yok. Buyurun, dinliyoruz Özgür Bey. Ben radyoyu icat etmiş olmak isterdim. Bizi de köle gibi çalıştırırdınız değil mi Özgür Bey? Evet. Radyo olmasa sizlerle böyle bir araya gelemezdik. Ama şimdi biraz da şey yapalım yani, yakın zaman icadı. Şöyle bir düşünüyoruz. Yani televizyon falan, bilgisayar, her şey vardı da radyo yoktu gibi mi? Evet. Radyo olmasa müzik endüstrisi bu kadar gelişmezdi. Şey diye tanıtacakmış Özgür Bey. Bildiğiniz televizyon ama görüntüsü yok. Bu aletin adı da radyodur beyler diye pazarlayacaktınız. Çok teşekkürler hakikaten. Siz olmasanız demek ki ekmek yiyemeyecektik. Aç köpek gibi gezecektik, evet. Özgür Bey. Bize teşekkür ekmek verdi. Bize beyaz adam gibi düşünmeyi öğrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kahvelerimizi sizinle beraber içiyoruz. Bakın. Bakın, bende de var. Bakın. Benim de var da benim elim hala, şu anda dolu. Hala radyoyu icat etmiş olmak istiyor musunuz Özgür Bey? Ben de içiyorum sizle birlikte. Peki, afiyet olsun. İçiyoruz, güzelleşiyoruz sevgili dinleyiciler. Paso içiyoruz beyler. Düdüklü tencere, telgraf, para. Sen niye şimdi şey dedin ya? Günümüzden bir şey olsa olur. Yani biraz yakın zaman olsa daha böyle bir şeymiş gibi yani. Sen zaten girişte teflon dedin, oradan. Oradan birisi şimdi tekerlek derse ne diyeceğiz yani? Günaydın efendim. Kabul edeceğiz mecbur. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey, hoş geldiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz Burak Bey? Bilgisayar yazılım. Bilgisayar yazılım. Aa, ne güzel. Sizin böyle idollerinizden miydi Steve Jobs? Yani icatları zaten mecburen bizim de kullandığımız günlük daha doğrusu icat. Böyle adlandırdık siz ama. Anlaşılmadı ama olsun. Ne dediğiniz anlaşılmadı Burak Bey ama. Ben de anlamadım ne dediğinizi. Tam kahve. Ben de tam kahvemden bir yudum alıyordum o sırada ya. Herkes bir daldı. Günlük icat, hakikaten, günlük kullanım. Burak Bey. Anladığım kadarıyla bu mucitler dünyasında gündelikçilik var. Bugün bir icadın var mı? Yok. O zaman para da yok. Hayır, gündelikçiden daha ziyade ertesi günü kurtarma işi vardır. Günü kurtarma değil, ertesi günü kurtarma durumu vardır. Bugün yapılan zaten bellidir ama yarın ne çıkacağını bilmediği için kimse. Evet. Yarına da bir şeyi bugünden uydurma gibi bir zorunluluk vardır. Yine tam yine anlamadım ama. Demek bu anlaşıldı herhalde değil mi? Sıkıntı yani benim. Biraz. Buyur Burak Bey, ne icat etmiş olmak isterdiniz? Hiç yani konuyla alakası da olmaz ama vatana millete hayırlı bir iş olacaksa bu rüzgar güllerini icat etmeyi çok isterdim. Özellikle önce güzel. Türkiye'de kullanmayı isterdim. Bu yenileri diyorsunuz. Büyük büyük olanları mı diyorsunuz? Aynen aynen. Birkaç yerde kullanılıyor Türkiye'de. Yani seyahat esnasında gördüğüm yerlerde var. Antakya çevresinde çok var özellikle ama halkın bilinçsizliği, işte yanlış bilgilendirmeler vesaireler yüzünden hala onları gidip devirip devirip duran vatandaşlarımız da var. O da devrilmez ki, o kocaman bir şey değil mi ya? Kuzey Ege'de de var. Türk milleti aklına koyarsa her şeyi devirir yani. Onlardan devrilen çok var zaten. 30-40 tane kadar getirilmiş. Şu an faal çalışabilen 14-15 tane falan var. Sizin Burak Bey, bunları sayım mı yapıyorsun? Bir dakika, kaç tane çalışıyor? 14. Valla yani Çeşme'dekiler her yıl artıyor. Deviren var mı bilmiyorum da bir tane duran vardı, ben onu hatırlıyorum. Hiç çalışmıyor. Hepsi dönerken bir tane dönmeyen. Hani görüntü o çevrede şey. Hani bir dünya böyle gözünüzün alabildiği kadar rüzgar gülü var. Ama çalışan birkaç tane var böyle istisnai çalışan. O zaman Burak Bey'in icadı olarak İcadı. Çalışan rüzgar gülü diye bir şey rüzgar diyebilir miyim canım, o rüzgar tribünü. Rüzgar gülü diyelim, bence daha güzel oluyor. Burak Bey, bir şey rica edeceğim sizi uğurlamadan. İcat ederken lütfen bu bir kırmızı ışık yanıp sönüyor ya tepesinde. Onu evet. Böyle dönen o pervanenin 3 şey oluyor ya, 3 kolu oluyor ya. Onun çevresine koyup çeşitli harfler ve semboller yazdırabilir misiniz acaba? Oraya reklam da alabiliriz çünkü. Onun için çok hızlı dönmesi lazım ama o tepedeki zaten hani uçan hava araçları için geçerli bir şey ama. Canım onlar için yine bir şey konsun da. Biraz da yerdekileri düşünelim. Yerdekiler yani. Düşünün. Yani geri böyle gece göründüğü zaman güzel bir, hoş bir görüntü olsun yani. Mesela yeşiller, kırmızılar. En tepesine led bir tabela yapılır. İşte bu rüzgar gülüş falan filan vesaire gibi. Ürettiği enerjiyi de led tabelada harcar. Böylece boşa dönmüş olur. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, şakasını yaptık. Bu arada reklamdan gelir var. Yani boşa dönmüş olmayacak. Tabii ki, tabii ki. Lütfen çünkü. Bir dönüşü, bir rüzgar gününün bir tam turu kaç liralık enerji üretiyor? Pi. 2,5-3. 1 lira olacaktı doğru cevap. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gökçe ben. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Nedir bu hoş sabah bulduk. Sıkıntısı? Bir cuma, telaş, cuma. Bir şey. Ne oluyor Gökçe Hanım? Dünyayı siz mi kurtaracaksınız? Hayır, işe yetişmeye çalışıyorum. Yetişirsiniz, acele etmeyin ama canım. Ama bugün de yetişmeyin, acık geç gidin. 5 dakika geç gitseniz ne olur yani? Dün de mi geç gitmiştiniz? Biraz. Ama siz de her gün bunu alışkanlık evet, haline hakikaten. Getirdiniz Gökçe Hanım. Ayıptır ya. Hemen patronunuzun tarafına geçti. Gördünüz mü? Gökçe Hanım iyice saldı. Hakikaten. Evet. Koşturun o zaman. Kapatın radyoları koşturun, falan aramayın. Koşturuyorum şu an. Kızılay'dayım zaten. Varmak üzereyim. Topuklu mu var ayağınızda yoksa şey mi, platform mu? Yok, spor. Spor. Ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim. Geçen de aramıştım zaten. Aa bir evet, dershane yetişiyorsunuz. Olmuştu. Bir konu olmuştu, hep aramıştınız. Evet Gökçe Hanım. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ben ataç icat etmiş olmak isterdim. Çünkü neden? Çünkü kağıtlar çünkü birbirine marul gibi oluyorlar. Öğrenciler defterleri marul gibi yapıyorlar. Hayır, onun için değil. Hem gerekli bir şey, çok kullanışlı, aynı zamanda çok basit bir icat aslında. Yani ucuz olsun, sürümden kazanayım mı diyorsunuz? Evet, kesinlikle. Yani kimse kimin icat ettiğini bilmez ama herkes kullanır. Belki icat eden kişi şu an köşe bile olmuştur. Sülalesine yetecek kadar. Ama kimse tanımaz. Yani evet, ben de zaten kimse de ortaya ataç ben buldum diye çıkmak istemezdim yani bu sen bir. Ataç mı Rabbim? Beyler onu kullanıyorsunuz ama onu belli dedem gil yaptı. O arada, sebepten dolayı. Ataç'ın icadının yazının icadından sonra olduğunu herhalde pek çok kişi bilmez. Onu da buradan küçük bir bilgi olarak. Ataç mı Rabbim daha sonra icat edilmiştir sizce? Hiçbir fikrim yok. Ama herhalde Ataç'tır diye düşünüyorum. Peki zımba mı Ataç mı? Ataç. Ataççısınız o zaman evet. Siz Gökçe evet. Hanım. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi dersler. Teşekkürler, sağ olun. Güle güle, güle güle. Ben bundan sonra böyle küçük bilgiler vereceğim dinleyicilerimize. Ya o çok faydalı bir şey zaten canım. Hem bilgi veriyoruz hem bir taraftan da bunları düşünme imkanına sahip oluyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yalçın. Yalçın Bey buyurun, dinliyoruz. Ya şimdi iki tane şey arasında kaldım ama çok eski olmasın diyorum. İkisini de söyle. İkisini de söyleyin Yalçın Bey, ne olacak? Biz de kalıyoruz bazen iki şey arasında. Sizi değil mi kıracağız? Buyurun. Peki. Biri şemsiye. Şemsiye evet. Diğeri de distortion pedalı. Distortion pedalı. Hakikaten evet. Şimdi bu distortion pedalının çıkışı yolunda şeyler var, rivayetler var. İşte böyle amfileri patlatıyorlarmış zamanında sesler distort çıksın diye. Biliyor musunuz o konuyla ilgili bir şey? Yani çok derinlemesine bilgim yok ama Jimi Hendrix'in en son halini verdiğini hatırlıyorum açıkçası. Evet, bunlar biraz da mucit müzisyenler. Müziğin gelişmesini evet, sağlayan şeyler. Evet. Evet. Distortion pedalı olmasaydın neler olurdu dünyamızda? Vallahi en azından biz bu zevki hazzı alamazdık. Bu şarkıları dinleyemezdik yani. Doğru. Evet. Şemsiye size nasıl bir haz veriyor oradan? Çünkü madem haz üstünden gidiyoruz. Yok, haz o bir şey değil. Korunma güdüsü yani. Bu kadar teknoloji gelişse de şemsiyenin yerini alan bir şey çıkmadı. Yok, bu kadar evet, eski tamam, bir şey olmadı. Bence maskler insan canım yani. Şimdi. Bence şemsiye üzerine sadece yağmur yağınca düşünülüyordu ondan. Yani böyle güneşten korunuluyor her bir şey. Saniye, bir şey söyleyeyim. Zaten şemsiyenin ilk icadını burada hemen bir şey, öncelikle yağmurdan korunmak için değil, güneşten korunmak için yapıldığını da dipnot olarak verelim. İcat eden kişi siz olsaydınız yine şekli şemali böyle mi olurdu şemsiyenin? Yani tabii aşağı yukarı böyle olabilir. Çok değişik şekilleri var. Dikdörtgen olanlar var. Ortama göre büyük olanlar var. Yani her şeyi. Tabii mesela Paul McCartney'nin şemsiyesi bugün böyle hafızalardan silinmedi yani. Ortam şemsiyesi diye buradan aldık icadı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Nazım Bey'le bir akrabalığı var mıydı Yalçın Bey? Vardı, kesin vardı. Nazım Bey'in kardeşi Yalçın Bey. Biz tecere tutmadığımız için dinleyicilerimiz. Ben burada hemen soy ağacınızı çıkaracağım. Önce dinleyicilerimizin hangi, soy ağacı. Hangi okul hangi serviste olduğunuzu da listeleyeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Başak ben. Başak Hanım. Başak Hanım'ın herhangi birisiyle. Başak Lola Gökçe. Buyurun efendim. Ya ben diyorum ki hala icat edilmedi gerçi ama ışınlanmayı ben icat etsem ne güzel olurdu. Nereye ışınlanacaksınız? Ya ne yapacaksınız? Vırt sırt vırt sırt oraya. Zamanda buraya mı mekanda mı? Yani aynı zaman farklı mekan mı? Zamanda mı ve mekan mı? Farklı mekan ya, benim için mekan değiştirmek önemli. Ya mekan aynı zamanda şey olarak ulaşım nereye aracı olarak yani kullanmak istiyor evet, yani. Evet evet, tamamen ulaşım aracı olarak. Ama şöyle mi çalışılacak mesela, şehirler arası otobüs, yani otobüs terminalleri gibi ışınlama merkezleri olacak. Gideceğiz oraya, sıramıza gireceğiz. Hep beraber bineceğiz alete. Zav diye aynı anda. O şekil mi yoksa? İlk nereye giderdiniz yok ya, mesela? Bence bireysel olsun yani. Ya benim hayattaki tek amacım dünyayı gezmek, her yere giderdim. Ama öyle de gezilmiyor ki işte. 15 dakikada gezince ne anladınız Başak Hanım? Her yere gideceksiniz. Ya 15 dakikada gezmeyeceğim canım. Bir yere gideyim önce, orada zaman geçiririm. Orada yine arabaya binerim. Yine otelde konaklayacaksınız. Tamam, onlar sıkıntı değil ya. Mesela Amerika'ya gitmeye kalksam burada 15 saat uçakla gitmek zor. Zor da en zor tarafı o değil herhalde ya. Yani 15 gün kalacaksanız bir 15 saati ekleyin ona. Aman yok işte yok. Aman vallahi hiç. Ama yani bazen de istiyor ama insan ya. Hadi Başak Hanım yapın da biz de kullanalım. Yani böyle dediğimize bakmayın. Çünkü bazen hakikaten mesela bir yere gidiyorsunuz, eve gidecek haliniz kalmıyor. Yani ya o an böyle bir ışınlanma şey olsa biz de kullanırız. Siz Amerika'ya sırf 15 saat olduğu için mi gitmiyorsunuz? Ya Başak, ne yazık ki 15 saat olsa da gidiyorum. Peki bir şey soracağım. Işınlansak kolay olacak derdi. Ya peki bu ışınlanma hep uzay yolundan düşündüğümüz için hızlı oluyor ya. Hı. Belki de aha, o kadar hızlı olmaz yani. Seni orada 15 saat değil de mesela 8 saatte gidiyor olsanız ışınlanıp birleştirmesi 8 saat olsa orada belden üstünde oturdu, altının gelmesini bekliyorsun. Çay, tabii tabii canım, orada yani onu şeyler var. Düşünmedim değil yani, o da benim de aklıma geldi. Servis ama var. Herhalde ben icat edip bir de onun hızlısını da yaparım diye düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa zaten tartışılacak şey hangisi daha güvenli olur, biliyorsunuz değil mi? Rahat hat. Tabii, tabii, tren tabii yolu mu, ışınlanma mı? Rahat hat. Belden aşağınız ışınlanana kadar bir çay kahve alır mısınız? Top kekleri yiyorsunuz. Işte. Öyle deme. Konya'ya 1,5 saatte ışınlanabiliyoruz. Başak Hanım siz nereye gidiyorsunuz bu arada? Ankara'yı terk ediyorsunuz galiba değil mi siz? Ankara'yı Aralık ayı gibi terk ediyorum evet. Nereye gidiyorsunuz? Amerika'ya gidiyorum. Los Angeles'a. New York Film Akademi'ye gidiyorum. New York Film Akademi'ye. Aa, çok havalıymış. Dönünce bizim filmimizi yapacak mısınız? Tabii ki. Gerçekten mi? Söz veriyorum. Ama sahnelerimiz olacak mı bizim, böyle öpüşme sahneleri vesaire gibi sahne? Nasıl sahne istiyorsanız öyle. Ya siz yok canım. Gibi yazar. Sonra ben istediğim gibi yönetiriz. Olur mu öyle? Olur olur, bize doğru uyar. Her türlü giderimiz var. Evet. O zaman görüşeceğiz değil mi? Aralıktan önce bir görüşürüz herhalde. Bir veda etmeye gelir radyoya. Tamam. Sözleşme tabii yapalım gitmeden. Tabii gitmeden önce öpüştürecek diye sözleşme yapacağız sizinle. Hadi tamam, görüşürüz Başak Hanım. Gagalıyor. Gagalıyor. Otlayın cebinden çıkardığı bir miktar tomarla ölçülen nakit para Fahir'in vücudunu fiyatsızca sergilemesi ve bütün bunlara rağmen zihnimi korumaya çalışmam Hakikaten çok zor. Bu sabah bu yayın gerçekleşiyor ama çok zor. Çok cezbedici şeyler var. Ne biçim bir ortam canlandırdın ya dinleyicilerimizin gözünde. Biri cebindeki paraları gösteriyor. Biri kendi vücudunu gösteriyor. Benim gösterecek hiçbir şeyim yok. E niye sen de çuval geçirdin geçen gün kafana? Sadece öksürebiliyorum. Hatırlamıyor musun? Herhangi birini etkiliyor mu bilmiyorum. Onu turuncu çuval adresi seni hatırlamıyor musun? Turuncu fileli çuval geçirmişti. Evet çok hoş olmuştu. Çok hoş olmuştu. Evet. Bu arada senin bu öksürük hikayesini pazartesi konuşacağız. Çünkü sürekli öksürüyorsun. Zaten geçmez. Geçmez ki o zamana kadar. Bakalım bu kışı nasıl geçireceğiz? Tıbbi eli dinleyicimiz varsa bir aslında söylesin bu öksürük hayra alamet değil falan. Yok. Geçer diye de söylerlerse daha iyi olur. Hayır alamet değil çünkü güzel bir söz değil. Evet Oktay'ın da boynunu kıtlatmasından sonra yayınımıza devam edebiliriz. Duyuldu mu ya? Duyulur tabii. Hadi mikrofon ya. Mikrofonun olduğu hiçbir yerde boynunu kıtlatma abi. Evet bir iki telefon daha alıp alacak ondan mıyız? Sonra da alalım bir iki telefon daha alalım ya. Şöyle beni çok etkileyen bir şey olsun istiyorum. Böyle hani ulan niye benim aklıma gelmedi diyeceğim bir şey istiyorum. Hiçbir dinleyicimiz ulanlı bulunlu konuşmaz. Hayır ben diye. Zaten konuşuyorum. Onlar bir şey söylüyor ben ulan diyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Bir saniye radyoyu kapatabilir miyim? Çok bravo. Önce? Radyoyu kapatabilirsin. Öncelikle radyoyu kapatın. Tamam şimdi kapattım. Ben Ahu Tarsus'tan. Tarsus'tan Ahu. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Ben ne icat ederdim sorusuna yanıt verebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Buyurun. İki şeyle yanıt verebilir miyim? Hayır. Hayır. O zaman birini seçeyim. İnternet. İnterneti bulun. Ulan benim niye aklıma gelmedi ya? Yalnız Ahu Hanım şeyi kapatmadınız mı acaba? Kapattım. Yok kapatmadınız. Yalnız. Kapatmadınız. Kapatmadınız Ahu Hanım. Biri gelip açmış olabilir. Yani şu anda yalan söylüyorsunuz Ahu Hanım. Sesimiz bize geri dönüyor. Beni yalancılıkla mı suçluyorsunuz? Hayır. Canım, estağfurullah öyle şey olur mu canım? Kendinden akroşmanlı telefon. Kendinden akroşmanı yaratan Ahu Hanım. İnternet. Peki ikincisini de soralım o zaman hemen. Onu da alalım. Ben çok merak ettim. Ancak o pek birazcık nezih bir şey değil ama gerçekten hayatımızda varlığı, yokluğu çok önemli. Taharet musluğu mu? Evet. Doğru hakikaten. Gurbete gidenler anlıyorlar. Aha, onun çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Taharet musluğu. Taharet musluğu. Evet. Yokluğunu her daim. Kaç defa daha söyle belki. Belki gözünün önüne gelir o zaman. Tam gelmiyor valla. Yani somut olarak gelir yani gözünün önüne değil böyle gelir. Yeteri kadar çağırırsan. Hayır ben rahatsız olacağım. Ay taharet. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Hangi okul hangi servis günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Turgut Gümüş. 20. yıldanım. Merhabalar. Merhaba. Ben size değişik bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Turgut Bey buyurun. İcat edilmiş olan bir şeyin sahibi olmak değil de şimdilik icat edilmemiş bir şeyin mucidi olmak. Olur, ne güzel. Buyurun, süper. Bu öyle bir alet ki çok ileri teknoloji. Özellikle ve öncelikle televizyonlarda bulunuyor bu alet, takılıyor onun içine. Evet. Televizyona çıkıp yüz binlerce insan karşısında konuşanlar yalan söyledikleri zaman düt diye çok... Yalanın şiddetine göre daha şiddetli ötüyor giderek. Sadece televizyonu izleyenler mi görüyor bunu yoksa televizyonda konuşan adamın da kulağına çın çın geliyor mu o ses? Televizyondakinin kulağına gelmiyor. İzleyenler onu görüyor. Bu ilk temenni ettiğim buluş. İkincisi de bireysel olarak cebimizde duruyor böyle bir sigara paketi gibi. Karşımızdaki konuşurken yalan konuştu mu? Ötüyor veya titreşim. Ötüyor, ötmeye. Evet. Titreşim de olabilir. Yalan konusunda uzmanlaşmak evet. istiyor Turgut Bey. Turgut Bey diyor ki yalandan korkmam yılandan korktuğum kadar. Yani ya da o tip bir şey. Evet, çok teşekkürler Turgut Bey. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun Turgut Bey. Daha pratik ve hayata geçmiş bir yalan makinesi. Diyebiliriz ona. Ama hayır. Fahir kadar esprili ifade edemiyorum. Çocuklar siz de isterseniz olabilir. Ya birazcık. Hayır ama Turgut Bey'in söylediği şöyle aslında. Televizyon için yalan makinesi. Yani normal bildiğimiz yalan makinesi değil. Çünkü bir de bireysel. Televizyonların içine yerleştiriliyor ve sadece televizyon izleyicisine yönelik. Ne oldu Fahir? Benim bir yalandan korkmam mı? Ne diyorsun? Espri mi geldi? Bir espri. Yok. Espriler de bir yere kadar. Zaten programın sonunda yapılan espriden ne hayır gelir? Ne hayır gelir? Doğru sevgili dinleyiciler. Bugün program... de hayır konusuna ayırdığımız köşenin sonuna geldik. Evet haftaya cuma haftaya günü. Haftaya paydos diyoruz. Kıp kıp kıp diyoruz. Kıp, evet akşamleyin Banu ile akşamleyin, Selim. Akşamleyin haftaya paydos diye program başlıyor sevgili dinleyiciler. Onu da buradan duyuralım ya. Banu Tarancı ile Selim Karakaya bugün bu akşam saat 19'da Radyo TÜ'de olacak. Selim yıllar sonra radyosuna dönüyor diyebilir miyiz? Yuvaya dönüyoruz diye bir konuşma yapacak mı acaba? Yuvaya dönüyoruz diye bir konuşması olacak. Ben öyle duydum. Yuvaya dönüş konuşmasını gerçekleştirmiş olacak. Bir saniye. Şu anda aranıyor. Bir saniye. Bugün saat 19'da yine burada olacak. Yine bu frekanstan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Haftaya paydosu. Bugünkü konukları da ilk program bu. Ete Kurt'tekin. Çok da güzel bir sohbet olacak. 2 saat boyunca sizlerle olacak. Selim ve Banu kaçırmayın haftaya paydosu da diyelim. Ve hoppa! Diyerek veda edelim. Yarın sabah tekrar bir dakika, bir dakika dağıtalım mı olur mu? Hediyelerimizi dağıtalım. Yani. Haftaya paydosu dedik de. Evet, haftaya paydosu dediğimize göre. O zaman hemen başla. Neşve paketimiz. Ne oldu, şiştik vır vır konuşan adamlar? Evet, siz not aldınız. Ben o sırada teknik cihazlarla... Neşve paketini... Neşve paketini Rüzgar Gülü diyen... Burak Bey'e mi verelim? Burak Bey'e verelim. Rüzgar Gülü Burak Bey, tamam. Hayır. Peki. Tabancaları kızlara verelim. Tabancalı... Bari oradaki testosteron seviyesi biraz düşsün. Belki barış olur. Barış olur umuduyla. O zaman onu da Başak Hanım'a verelim mi? Başak Hanım'a verelim. Başak Hanım kursun takımını, gelsin ağzını burnunu dağıtsın, kim var kim yok oradakileri. Veya barış aşılasın. Veya evet, onu o şekilde yapsın. Tamam. Ve son hediyemiz Flamenco paketi. Flamenco'yu da Deniz Foni diyerek dediğimiz zaman bizi hepimizi birden eşit şekilde bozan Deniz Hanım'a verelim. Deniz Hanım'ı da çok sevdiğimizi bir kere daha söyleyelim. O bizi ne kadar sevmese de. Evet. Hangi güne flamenco gösterimiz? Vallahi en güzel günü. En güzel günü. Çarşamba yok. Perşembe. Yok. Cuma. Pazartesi sabahı canlı canlı görüşmek dileğiyle veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın. İşler sıkıntı, dersler stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo TÜ'de. Gordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.